Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі ён перабраўся ўжо ў Мінск, калі адбылася гэтая драма, ці як іначай сказаць, калі ён развёўся з Надзеждай Андрэеўнай, сваёй першай жонкай, і прыехаў у Мінск, ну тут мы сталі, канешне, сустракацца ўжо намнога часцей, бо не было гэтай адлегласці. Ну і калі пачаліся гэтыя ўсе падзеі, якія узбурылі вельмі многае ў жыцці, я маю на ўвазі перабудову, і потым гэты прыход адраджэння, Васіль для мяне яшчэ адкрыўся яшчэ адной такой рысы, якую, можа быць, я і бачу ў ім, але так ярка не адчуваў. Для мяне это было нечакана, што Васіль пайшоў у палітыку. Хаця заўсёды ён пазбягаў гэта, казаў, да не, ну это, а, это не маё, это я не ўмею, я не хачу. А тут раптам ён пайшоў у палітыку, і пры тым, як мне здалося, без вялікага супраціўлення. І аднойчы я не напрамую, я не люблю нейкія рэчы па-сяброўску лезці, не напрамую, але ўсё-такі ў яго неяк спытаўся, Васіля, вот ўсё-такі вот ты пашоў у палітыку, заняўся палітыкай дастаткова актыўна, як это так? І вось што мне сказаў, што кажу, ну, па-першае, мне туды вельмі актыўна стаў цягнуць Алеся Дамовіч, гэта ягоны, можа быць, самы блізкі сябра, а Алесь быў актыўнейшы дзеяч. Кажа, па-першае, мяне туды пацягнуў Адамовіч, а па-другое, кажа, я ўбачыў, што надышоў такі перыяд, калі многае у нашай гісторыі, у нашым жыцці можна ачысціць ад хлусні, ачысціць ад фальсіфікацыі, ачысціць ад нейкіх не надта зразумелых амбіцый. І што гэта вельмі няпросты працэс, што можна ўсё гэта сапсаваць, можна не толькі не палепшыць, а пагоршыць. І я адчуў, што я не магу гэта дазволіць, бо дзеля чаго тады я пісаў свае рэчы ўсе. Каму гэта ўсё я пісаў? І я, кажа, пайшоў. Самы актыўны перыяд пачаўся, калі адбыўся разгон дэманстрацыі каля маскоўскіх могілак, і вось тады Васіль выступіў і ў аганьку, наколькі я памятаю, і так, і ён адкрыта заявіў сваю пазіцыю. Пазіцыю бесспрэчнага дэмакрата і пазіцыю актыўнага патрыёта Беларусі. А калі пачалося адраджэнне, калі арганізаваўся Беларускі народны фронт, калі прыкметнай палітычнай фігурай стаў Зенон Пазняк, тут Васіль наогул, скажам так, свядома на нейкі час адклаў сваю літаратурную дзейнасць, свае задумы, іх у яго многа было, вось, і пайшоў на дзейнасць публіцыста, а ў нечым і дзейнасць палітыка. Я думаў, чаму гэта так ось адбылося, і адбылося з Васілёвым, з чалавекам не рэзкага характару. Гэта не Зенон Пазняк, які абсалютна відавочны, часта непрымірымы. У Васіля іншы характар. І ўсё-такі ён свядома стаў побач з Пазняком. Больш таго, ён мне некалькі разоў так казаў. Я бачу, як он там, ну, в гэты час я, правда, быў аж на 4 гады за мяжой у Нью-Йорку, але калі я прыїжджаў, ці то адпачынак, а пасля, калі я вернуўся, я казаў, Васіль, ты, я бачу цябе, ты там у першых шэрага, фігура прыкметная. Ён кажа, ведаеш, Геннадзь, ты думаеш, мне гэта дастаўляе нейкую радасць? Не. Справа тым, кажа, што вот это маладыя людзі, з якімі разам я іду, вот ідзём на мітынгі, там ідзе мітынг, і там это, як кажуть, даволі доўга, і прамовы. А яны не разумеюць, што я чалавек уже стары і чалавек хворы. Мне цяжка просто стаяць. Але я знаю, што калі я пайду, гэта будзе вытлумачана, як ці то я не згоден, ці то я спалохаўся, ці то я памяняўся. І кажа, я стаю і часам закрываю вочы і баюся, каб не ўпасць. Але я там стаю. Бо гэта мой абавязак. Я думаю, что ось приход в политику таких людей с иншей сферы литературы, с науки, как Василь, и он, видать, является, как это не горко признавать, является тому, что у нас, у белорусов, вельми мало разумных, авторитетных, сумленных политиков. Так отрымалось, что их было вельми мало, починаючи от Сапеги, заканчиваючи там Червяковым, у неким сенсе Машеровым. И коли были такие зломы, коли вот решался лёс нации, лёс краины, то такие сумленные люди из инших сфер, як Василь Быков, як историк Михась Ткачёв, яны не могли не отчувать важности этих подей и не могли заставаться у боку, потому что бачили, что то, что могут зробить яны в политике, иншие не зробят. Добро это ти дренно? На мою думку, это дренно. Это наша великая белорусская национальная беда. Недохоп сведомых, мужных, смелых политиков. Ёстяны. Але их вельми мало. Вот когда мы разважали с Василем про то, что отбылось у Беларуси и дни перебудовы, и у 90-е годы, когда отбылось отраджение некоторых наших институтов громадских, некоторых настроев, Василь сказал одночи, что наша беда в том, что у нас оказался вельми тонкий слой национальной интеллигенции. Что б там ни казали, але у некие моменты, вот такие, как мы переживали в те годы, вельми много значит интеллигенция, якая повинна подказать, растлумачить, скажем так, прояснить нечто иншим. И треба для этого, как это было не один, два, три человека, как это было много. А у нас много не оказалось. И тому те имперские настрои, которые шли из России, которые идут еще, шовинистичные настрои, русофильские настрои, которые идут, вот они разорвали этот тонкий слой национальной свядомой интеллигенции. И полезли проз гэтые дюрки усюды, где только можно, шкодячи белорусской справе, белорусскому отраджению. Василий у конце своего життя вельми горко гэта переживал. И вот такая деталь, я на ней звертал по сябровскую увагу, что Василий, в принципе, коли он поехал за мяжу, в принципе, он постарался знову от политики отойти. Дистанционоваться. Але он уже не мог это сделать. И тому он стал писать приповести, какие у нечем были с притчами, с видовочным политичным подтекстом, с видовочными политичными ассоциациями. Когда он писал, так сказать, свои чи то казки, чи то легенды, то ясно, что это вельми добро накладывалось на конкретное белорусское життё, тем лику и политичное. Это, конечно, было выше намного, чем будёнщина политичная. Это было мастацтво. Это было то, что, до речи, отбылось с Львом Николаевичем Толстым. Коли он у конце своего життя со своими выдатными романами, а он почал писать эти короткие притчи. Вот и Василь Быков так само отошел от этого и почал писать эти притчи, быцем бы перекидываючи мосток с давнего-давнего, историчного у сегодняшнего, с мифологии у реальность нашу, с опыту не только национального, а и интернационального, до конкретных белорусских речев. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, дыграмадского деяча Геннадия Буравкина.